أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد Kıymetli kardeşlerim, çok değerli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden çok değerli kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli dostlar, muhterem Hazirun, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 52. ayeti kerimesinde kaldık. Ki evvelki ayette hatırlayacağınız üzere, yani 51. ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştu: اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ O Allah ki benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Kulluğu O'na hasredin. Bu ayeti kerimenin üzerinden gündemde hakikaten yoğunca tartışılan laikliği de konuşmuştuk. Bu ayeti kerimenin anlamı, bizlerde var olması gereken, kavranması gereken, idrak edilmesi gereken anlamının laiklikle taban tabana zıt olduğunu konuşmuştuk. Eğer ki bir kimse benim Rabbim Allah'tır diyor ise bunun manasının hayatına dair her türlü meselenin çözümünde selahiyet sahibinin Allah olduğu anlamına geldiğini konuşmuştuk. Dolayısıyla da hatta Bilal radıyallahu anhu misafir etmiş ve onun Allahu Azza ve Celle'nin dışında hiçbir Rabbi edinmediğini, Rab edinmediğini ve buna karşı çok mukavemetli bir duruş ortaya koyduğunu anlatmıştık. Ve bugün inşallahü teala kaldığımız yerden ki 52. ayeti kerimedir, İnşallah konuşmaya çalışacağız. Ben müsaade ederseniz mealini okuyayım. Ondan sonra da nasibimiz olanı da almaya çalışacağız. Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân suresi 52. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Sa'du billah. İsa onlardaki inkarcılığı sezince Allah yolunda bana yardımcı olacak kimlerdir? Havariler, biz Allah yolunun yardımcılarıyız. Allah'a inandık, şahit ol ki bizler Müslümanlarız cevabını verdiler. Şimdi mealinde de şahit olduğunuz üzere kıymetli kardeşler, İsa aleyhisselam Allahu Azza ve Celle'den aldığı dini, vahyi, hükümleri gönderildiği kavmine tebliğ ettiğinde karşısında mukavemetli bir kavim buldu ve onlar Allahu Azza ve Celle'nin dinini, hükümlerini inkar ettiler. Ve peygamberlerin tek bir gayesi vardır. Ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gayesi de odur. Ve şu anda aslında bizim gayemiz de o olmalıdır. O da Allahu Azza ve Celle'nin dinini Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde hakim kılmaktır. Şimdi mukavemetli bir kavmi karşısında bulunca bakınız İsa aleyhisselam ne soruyor? Diyor ki "Men ansari ilallah?" İsa aleyhisselamın, ondan evvelki peygamberlerin ve peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dertleri vardı. Onların bir davaları vardı. Onların bir kaygıları vardı. Onların kaygıları, dertleri, davaları Allahu Azza ve Celle'nin dinini Allah'ın mülküne hakim kılmaktı. Derdi bu ve bunu da gerçekleştirebilmek için kardeşler, bakınız nasıl söylüyor İsa aleyhisselam, nasıl sesleniyor. Diyor ki ben bu işi gerçekleştireceğim. Neydi kıymetli dostlar o iş? Allahu Azza ve Celle'nin dinini Allah'ın razı olduğu bir şekilde yeryüzüne hakim kılmak. Diyor ki ben bu işi gerçekleştireceğim ama men ensari ilallah. Bu işi gerçekleştireceğimde bana kim yardım edecek? Kim benim yanımda duracak? Kim bana sahip çıkacak? Kim bu dinin yeryüzüne hakim olması noktasında bana yardımını esirgemeyecek? Men ensari ilallah soruyor İsa aleyhisselam. Kim cevap veriyor? قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْسَارُ اللّٰهِ Havariler dediler ki biz Allah'ın dininin yardımcıları olacağız. Şimdi kıymetli dostlar, bu soruyu istirham ediyorum, hiç unutmayasınız ha. مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ Allah'ın dininin yardımcıları kim olacaktır? Bu soruyu İsa aleyhisselam sordu değil mi? Ayetimiz o. Âl-i İmrân suresi 52. ayeti celile-i tayyibe. Bu sorunun aynısını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sordu mu? Sordu. Birazdan detaylarını konuşacağız inşallah. Resulullah aleyhissalatu vesselamın dinin yeryüzüne hakim olması noktasında nasıl, kimlerden yardım talep ettiğini ve özel bir çalışma yaptığını konuşacağız. Öyleyse ben diyorum ki inşallah bir girizgah mahiyetinde olsun bu sözlerim. İsa aleyhisselam sordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bu soruyu niçin sordular dostlar? Allah'ın dinini Allah'ın mülkünde hakim kılmak için sordular. Biz de aynı soruyu soruyoruz. Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak için soruyoruz. Diyoruz ki bugün Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak noktasında bu dinin yardımcıları kim olacak? Şimdi bu şöyle kenarda bir dursun dostlar inşallah. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Bu ayeti kerimenin özellikle bugünümüzde, şimdi bugün, bu akşam konuşuyor olmamız ayrıca manidardır. Tekrar ifade ediyorum. Bugün Âl-i İmrân suresi 52. ayet-i kerimeyi konuşuyor olmamız özellikle bu gece manidardır. Allahu Azza ve Celle'nin bütün ayetleri Allah'ın razı olduğu bir şekilde anlaşılmalıdır. Bunun için gayret gösterilmelidir. Çaba harcanmalıdır. Ama bu ayeti kerime subhanallah bu gece çok ama çok daha fazla anlaşılmayı hak ediyor. Şüphesiz bütün ayetler öyledir ama altını ısrarla çiziyorum. Bugünün farklı oluşu nedir? Bugün günlerden nedir? Yani Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma noktasında yardımcıları arıyor olmaları peygamberlerin ve bunu bugün bizim konu ediniyor olmamız acaba neden ötürü çok daha bir anlam kazanıyor? Bugün günlerden ne? Hicri takvim olarak söylüyorum. Bugün kardeşler 28 Recep. 28 Recep Hicri 1437. Ve 28 Recep'in Müslümanların nezdinde çok farklı bir yeri vardır. Aslında başka bir ifadeyle kara gündür Müslümanlar için. Bakınız kardeşler. 28 Recep Müslümanların açısından söylüyorum kara bir gündür. Tarihler 28 Recep 1342'yi gösterdiğinde Müslümanların devleti olan Osmanlı Hilafet Devleti ilga edilmiştir. Yani tam dostlar bundan 95 yıl önce bugün. Bundan tam 95 yıl önce bugün 28 Recep 1342 tarihinde Osmanlı Hilafet Devleti ilga edilmiştir. Subhanallah. Yani bugün akşamdan itibaren 96. seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Peki ben aslında konuya girmek istiyorum. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın dininin yeryüzüne hakim olmasıyla alakalı inşallah 28 Recep bağlamında bir şeyleri sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi tek bir soru yönelteyim size. Tek ağızdan cevap verin dostlar. Bugün Allah Subhanahu ve Taala'nın dini yeryüzüne hakim mi? Hayır. Allah tez zamanda nasip etsin. Peki peygamberler şu soruyu sormuşlardı. Men ansari ilallah. Allah Azze ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak noktasında dinin yardımcıları kim olacaklar? Peki onlar aynı mücadeleyi verdi. Madem ki 28 Recep, hilafetin ilgasının günüdür ve bugün, onun seneyi devriyesidir ki 96.sıdır, öyleyse bu soruyu bizim de sormamız gerekmiyor mu? Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak noktasında bugün Allahu Teala'nın dininin yardımcıları kim olacak? Allah bizlere olmayı nasip etsin. Kardeşler, 95 yıl önce yıkılan hilafet devleti artık yok ve bakınız Müslümanlar ne halde. Ben bugün Müslümanların ahvaline dair birkaç tane örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Niye paylaşmak istiyorsun hocam? El cevap. Bugün şu anda konuştuğumuz ayet daha iyi anlaşılsın diye. Allahu Azza ve Celle'nin dinine yardım etmek noktasında bizim azimlerimizi artıralım, gayretlerimizi bileyleyelim diye. Çünkü bu dinin, Allahu Azza ve Celle'nin dininin, bu dinin yardımcılarına ihtiyacı var. Şimdi vallahi Müslümanların ahvaline bakalım. İki gün öncesi de Müslümanlar nezdinde çok ayrı bir gündü aslında, hatırlıyor musunuz? 26'yı 27. bağlayan gece Müslümanlar açısından nedir? Önemli bir gecedir. Miraç. Peki Allah aşkına söylüyorum, soruyorum. Bizler nezdinde Miraç işgal altındaki Kudüs'ü hatırlattı mı? Vallahi yine soruyorum. Miraç yine inim inim inleyen, esaretten kurtulmayı murad eden Kudüs'ü hatırlattı mı? Hatırlatmalı kardeşler. Sıradan bir yükseliş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Sitratul Munteha'da yapmış olduğu gezintiyi anlatmaktan ibaret olmasa gerek Miraç. İki gün önce ihya ettik, idrak ettik. Miraç bize işgal altındaki Kudüs'ü hatırlatmalı. Gasıp Yahudiler tarafından sadece örtüsünü açmadığı için kurşunlanarak öldürülen bacımızı hatırlatmalı. Vallahi yine Miraç, esaretten kurtulmayı murat eden, bunun hayaliyle yarınlara bakan Filistinli çocukları hatırlatmalı. Vallahi Miraç sıradan bir gece değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsallezi barakna havlehu. Allah biz onun etrafını mübarek kıldık diyor. Vallahi eğer o Kudüs bugün mübarek olan belde kafirlerin necis postallarıyla kirletiliyor ve Miracı idrak ediyor ve hatırlamıyorsak Allah bize bunun hesabını soracaktır. Onun için Miraç Kudüs'ü hatırlatmalıydı. İşgal altında ve esaretten kurtulmayı isteyen Kudüs'ü ve Kudüs'ün eşrafını hatırlatmalıydı. Ama Subhanallah. Yine hilafetin yokluğunu hatırlamak adına, hilafetin yokluğunu belki de daha iyi idrak edebilmek adına, çok uzağa gitmeyelim, buyurun Halep'e bakalım. Kardeşler, vallahi sadece Halep'i mevzu edelim. Arankan'da böyle cayır cayır yakılan Müslümanları hiç mevzu etmeyelim. Keşmir'de katledilen Müslümanları yine hiç mevzu etmeyelim. Vallahi diğer vesair beldelerimizde katledilen Müslümanları yine hiç konu etmeyelim. Hilafetin yokluğunda Müslümanların ne halde olduğunu anlamak adına sadece Halep'e bakalım. Bugün vallahi göçükler altında Allah Allah iniltileriyle kurtarılmayı bekleyen bebeklere şahit oluyoruz Halep'te. Vallahi bugün yine Halep'te açlıktan ölen çocukların varlığına şahit oluyoruz. Vallahi yine bugün kafir Moskov'un bombalarıyla katledilen, bakmaya dahi tahammül edemediğimiz, cüret edemediğimiz bebekleri görüyoruz bugün Halep'te. Onlar robot değil. Onlar yapmacık bebek değil. Animasyon değil. Onlar bizim gibi canlı varlıklar. Onlar bizim nasıl evlatlarımız varsa birilerinin evladı. Onlar nasıl birilerinin babaları varsa o çocukların babaları. Vallahi bugün Halep kan ağlıyor. Bugün Halep gözyaşına boğulmuş. Bunların hepsinin tek bir nedeni var, birazdan konuşacağız. Müslümanların koruyanı ve kollayanı olmadığındandır. Vallahi bir videoya rastladım. Halep, kanayan yaramız, unutmayınız bunu ha. Bugün, subhanallah, cüretkar bir şekilde kafir Moskov, yanı başında İran, diğer taraftan bunların oto kontrol mekanizması olan Amerika ve Batı, böyle cüretkar bir şekilde hunharca, futursuzca Halep'i bombalıyor. Vallahi biz ve bizim başımızdaki idareciler oturdukları yerden sadece ve sadece seyrediyor. Subhanallah. Bir video seyrettim. Vallahi içler acısı bir baba. Bizleri ekranın başında seyreden annelere sesleniyorum. Şu anda salonda hazirun ve baba olup da beni dinleyenlere sesleniyorum. Ha? Bir tane baba. Videoyu seyrettim, vallahi içler acısı. Bakınız müminlerin sahipsizliğine. Onu anlatmak adına paylaşıyorum. Müslümanların sahibinin olmadığını anlatmak için paylaşıyorum. Bir araba hastanenin önüne yanaşıyor. Arabadan böyle alel acele bir adam çıkıyor. Elinde bir tane bebek, böyle yavru. Onu bağrına basmış. Hastanenin kapısına girmek üzereyken, subhanallah, o babanın evladı, öz çocuğu kucağında Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Allahu Ekber. Hastaneye çocuğunu yetiştirmeye çalışırken hastanenin kapısında çocuk Allahu Azza ve Celle'ye ruhunu teslim ediyor. Herkes adamın hastaneye girmesini beklerken videoya, televizyon ekranlarına, bizlere ibret olsun dercesine ölmüş çocuğunun cesedini tuttu. Şöyle nida etti. Dedi ki Allah'tan korkun. Dedi ki size sesleniyorum İslam ümmeti. Kardeşlerim size sesleniyorum. Bizi yönetenlere sesleniyorum dedi. Dedi ki ben Resulünden duydum. Şam'a, Şam ehline fesat uğrarsa sizde hayır yoktur buyurdu Resulullah. Buradan hareketle yeminle söylüyorum ki vallahi sizde hayır yok. Billahi sizde hayır yok. İbret olsun size, benim çocuğuma bakın dedi. Ve çocuğunu böyle salladı ekranlara. Bu çocuk robot değil ha. Animasyon da değil. Sokaktan bulduğu bir, ne bileyim, birisi yabancı el birisi de değil. Bu o babanın öz evladı. Ve bu yer, bu adres Halep. Ne dedi? Vallahi sizde hayır yoktur dedi. Gelip bize sahip çıkmadınız dedi. Yine Halep, öz iki tane kızını betonların, beton yığınlarının altından çıkarmış bir baba. İkisi de ruhunu Allah'a teslim etmiş. Bir değil ya, ikisi birden. Almış kucağına, basmış bağrına, diyor ki, Allah'ı seviyorsanız kızlarım beni bırakmayın. Ölmüşler ya. Diyor ki kızlarım, eğer ki diyor Allah'ı biraz seviyorsanız Allah için beni terk etmeyin. Diyor ki ben ne yapacağım sizsiz? Bu sınavın üstesinden nasıl geleceğim? Dostlar, bu konuştuğum adres Halep. Müslümanların diyarı. Müslümanların beldesi. Allah subhanahu ve teala'nın haram kıldığı cana kıyılıyor Halep'te. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmadı mı? وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا. Bir müminin katledilmesi, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, bir müminin katledilmesi, dünyanın yok olup gitmesinden Allah katında daha azamdır. Bu sözü söyleyen Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dakika tutun dostlar. Her 3 dakikaya, her 5 dakikaya bir Müslüman katlediliyor İslam beldelerinde. Bir değil, hesabını siz yapın. Yüzlerce Müslüman, masum Müslüman bugün Halep'te katlediliyor. Suriye'de katlediliyor. Arankan'da yakılıyor. Keşmir'de yakılıyor, katlediliyor. Kısacası şu dostlar. Bugün Müslümanlar sahipsiz. Bugün günlerden 28 Recep. Bugün günlerden Müslümanların sahipsiz kaldığı gün. Dolayısıyla aslında şimdi sormayı murad ettiğim sorunun cevabını da kendim vermiş oldum. Bütün bunlar başımıza niye geliyor dostlar? Başımızda bizi koruyan ve kollayan olmadığından. اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ İmam bir kalkandır. Onun ardında korunulur ve onunla savaşılır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bir şey söyleyeyim mi dostlar size? Bütün bunlar başımızda bir halifemizin olmadığından kaynaklanıyor. Bizim başımızda bugün değerlerimize sahip çıkacak, Müslümanların dökülen kanlarının hesabını soracak bir halifemizin olmadığından geliyor. Bugün Müslümanların değerlerinin hesabını soracak bir halifemiz yok. Ne var peki? Müslümanların değerlerini, Müslümanların kanlarını az bir menfaat karşılığında batıya satan yöneticilerimiz var. Ondan. Müslümanların kanları üzerinden pazarlık yapan yöneticilerimiz var bugün. Sorarım size. Çok değil. Şu kulaklarımız şahit. Çok geçmedi daha. Hani Suriye'deki Müslümanlara gidip yardım edecektiniz? Ha? Yöneticiler için söylüyorum. İdareciler için söylüyorum. Güç ehli için söylüyorum. Ordularını kışlalarında paslanmaya terk etmiş güç ehli için söylüyorum. Hani gidecektiniz Şam'a? Bu ifade size ait. Hani bir gün şöyle dediniz, İnşallah Şam'a gideceğiz, Emevi Camii'ne varacağız, Müslümanları felaha kavuşturacağız, Emevi Camii'nde de namaz kılacağız demiştiniz. Yalan söylediniz. Sizin Emevi Camii'ne namaz kılmaya gitmekten kastınız, şehit olmuş kardeşlerinizin cenaze namazını kılmaya gitmek miydi? Bunu mu kastetmiştiniz? Vaziyet öyle. Kısacası şu dostlar. Bugün günlerden 28 Recep. 1437. 95 yıl önce biz sahipsiz kaldık. Dolayısıyla bugün bu ayet-i kerimenin bizler için manası çok daha ehemmiyetli demiştim. Doğru söylemiş miyim? Evet. Bugün dinin yardımcılara ihtiyacı var. Peki bugün Müslüman kardeşlerimiz katlediliyorlar. Eziyete uğruyorlar. Çok özür dileyerek, affınıza sığınarak söylüyorum. Bacılarımıza tecavüz ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men asbaha ve lem yahtam bi emril muslimin feleyse minna. Başka bir rivayette de feleyse minhum. Kim bir müminin derdiyle dertlenmeden sabahlayacak olursa bizden değildir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bize Müslümanların derdiyle dertlenmeyi nasip etsin. Vallahi feleyse minna diyor. Bizden değildir. Öyleyse bugün kardeşlerimizin derdiyle dertlenelim. Öyleyse Müslüman kardeşlerimizin sıkıntısı bizim sıkıntımız olsun. Müslümanların acısına ortak olalım. Öyleyse ne yapacağız? Ben size bir çözüm söyleyeyim. Bugün vallahi Suriye'de katledilen Müslümanlara yardım etmek isteyen, Keşmir'de, Arankan'da hunharca yakılan, cayır cayır yakılan Müslümanlara yardım etmek isteyen bu işin köklü çözümünü aramalıdır. Lokal tedavi ve lokal pansumanla uğraşmadan tamamen kanserolojik olan bir bölgeye müdahale edilmelidir. Müslümanlara yardım etmek isteyen bugün bu işin köklü çözümü olan Raşidi Hilafet'in ikamesi için çalışmalıdır. Bu işin köklü çözümüdür. Diğerleri lokal anestezidir, lokal tedavidir, lokal pansumandır. Bugün beton armaların ve yığınlarının altında Müslüman kardeşine yardım etmek istedin Müslüman. Öyleyse bu işi kökten çözecek, Müslümanların değerlerine sahip çıkacak, Müslümanların kanlarını kendi kanı gibi belleyecek, canlarını kendi canı gibi belleyecek Raşidi Hilafet'in ikamesi için çalışmalıdır. Size daha önce ben hatırlıyorum, bu mikrofonlar aracılığıyla bir hadis-i şerif paylaşmıştım. Müslümanların derdine derman olmaya çalışmak Allah katında çok büyük sevaptır. Her şeyden önce Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Sahipsiz bırakmamalıdır, bu farzdır. Ama inşallah Müslümanın derdiyle dertlenen Allah, kendisiyle, yani o kişiyle cehennem arasında hendekler kazacaktır. Hatırladınız mı hadis-i şerifi? İbn Abbas, ki Taberani bunu tahric etmiştir. Diyor ki bir gün, bu hadis-i şerifi niye anlatıyorum? Bir Müslümanın derdiyle dertlenmek ve onun sıkıntısını gidermeye çalışmak, bakınız Allah katında ne kadar kıymetli bir şey. Allah bize bu hadisle hemhal olmayı nasip etsin, bu rivayetle. İbn Abbas diyor ki bir gün itikaftayım Ramazan'da. Birisi geldi diyor mescitte yanı başıma oturdu, baktım ki kederli. Vallahi bugün bizde olsa var ya, orada günlerce otursa o derdiyle haberimiz olmaz. Hiç ruhumuz duymaz. Ama İbn Abbas fark etmiş kardeşinin sıkıntısını. Demiş ki kardeşim, hayırdır bir derdin mi var? Diyor ki var. Bir derdin var. Diyor ki söyle, belki derman oluruz, bir yardımcı oluruz. Diyor ki İbn Abbas, diyor ki birisine borcum var. Onu da ödemem lazım, vakti geldi. Ama diyor şu kabirde yatanın üzerine ve onu gönderenin hakkı için söylüyorum ki ödeyecek hiç ama hiç mecalim yok. Ödeyecek imkanım yok yani. İbn Abbas diyor ki ister misin o borçlu olduğun kişiye gideyim, onunla konuşayım. Belki senin yükünü hafifletir, belki bu kolaylık tanır. Diyor ki yapar mısın? Diyor ki sen benim kardeşimsin, tabii ki yaparım. Subhanallah. Hemen mescidden çıkmak üzere kapıya doğru yöneliyor. Ayakkabısını alıyor mescidden çıkmak üzere ki o dertli olan kardeşi İbn Abbas'a hatırlatıyor. Diyor ki İbn Abbas, diyor sen itikafta değil misin? İtikaftasın, mescidden çıkıyorsun, sanırım unuttun. Malum itikafta olan ve niyet eden bir kimse mescidden çıkmamalıdır. Fıkhen. Diyor ki herhalde unuttun itikafta olduğunu. Diyor ki mescidden çıkmak üzeresin. Diyor ki unutmadım kardeşim. Vallahi unutmadım. İtikafta olduğumu unutmadım. Şu kabirde yatan ve onu gönderen Allah'a o hak için söylüyorum ve yeminle söylüyorum ki ben duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir kişi itikaftadır ya, evet. Diyor ki bir Müslümanın derdine derman olmaya çalışmak, bir Müslümanın sıkıntısını gidermeye çalışmak 10 yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Allahu Ekber. 10 yıl bitmedi ha. Diyor ki İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamen dedi ki bakınız, bir Müslümanın derdine derman almaya çalışmak 10 yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Diyor ki Allah katında ise bir kişiyi Allah'ı razı ve memnun etmek düşüncesiyle itikafa girerse o kişi ile cehennem arasına Allah 3 tane hendek kazar. Ki o hendeklerin arası doğuyla batı mesafesi kadardır. Allahu Ekber. Şimdi düşünebiliyor musunuz bir kardeşinize yardım etmenin ne kadar kıymetli bir amel olduğunu? Öyleyse ben de diyorum ki dostlar, bugün kardeşlerinize yardım mı etmek istediniz? Onların derdine derman mı olmak istediniz? Hani başınızı yastığa koyduğunuzda, sabahladığınızda bir Müslümanın derdiyle dertlenmiş olmanız icap eder ya, öyle mi olmak istediniz? Öyleyse bu işi kökünden halledecek Raşidi hilafetin ikamesi için çalışma vaktidir. Allah bize kolaylıklar versin. Bu ayeti neyle açmıştık biz? Men ensari ilallah. Allahu Azza ve Celle'nin dininin yeryüzüne hakim olmasında kimler yardım edecek? Allah bizi yardımcılarından olmayı nasip etsin. Şimdi kardeşler, İsa aleyhisselam dedi ki men ensari ilallah. Allah'ın dininin yardımcıları kim olacak? Ne dedi havariler? Nahnu ensarullah. Allah'ın dininin yardımcıları biziz dediler. Şimdi aynı soruyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sormuştu dedim. Hatırladınız mı nerede? Hemen sizi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de özellikle ikinci evre dediğimiz, ikinci merhale dediğimiz nusret talebi çalışmasını yaparken Beni Amir bin Sasa ile olan bir konuşmasını sizlere aktarayım. Bu konuşmayı ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininin yeryüzüne hakim olması için nasıl nusret çalışmasında bulunduğunu anlamak adına paylaşıyorum dostlar. Kıymetli kardeşler, ekranları başında bizleri seyreden kardeşler, bakınız, peygamberlerin bir derdi vardı. Altını ısrarla çiziyorum. Tefsirul Furkan'ın bu geceki azı olsun. Peygamberlerin derdi, Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmaktır. Buyurun, onu anlatmak adına. Bakınız nasıl ensar arayışı içerisinde Resulullah. Ensar arıyor. Onun için biz de birazdan ensar arayacağız inşallah. Bakınız, Beni Amir bin Sasa ile olan konuşmasına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varıyor. Beni Amir bin Sasa kabilesine, ki çoklarca kabileye Allah'ın Resulü dinini ve kendisini arz etmiştir. Ben sadece bir tanesini alıyorum. Diyor ki, ya beni fulanin. İbn-i Hişam tahricidir. Diyor ki, ey fulan. Kim varsa muhatabında ona sesleniyor. Diyor ki, ya beni fulanin. İnni Resulullahi ileykum. Ben size gönderilmiş Allah'ın elçisiyim. Emurukum en ta'budullaha ve la tuşriku bihi şey'a. Size Allahu Azza ve Celle'ye kulluğu emrediyor ve ona hiçbir şeyi şerik koşmamanızı emrediyorum. Bunun için geldim ben. Emurukum en ta'budullaha ve la tuşriku bihi şey'a. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızı sizden istiyorum. Sadece kulluğu ona hasredeceksiniz. Sonra ne diyor? Ve en tusaddikuni hatta unfiza anillahi ma ba'athani bih. Subhanallah. İşte asıl burası önemli. En tusaddikuni. Ne istedi? Bir. Ben dedi size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. Sonra dedi ki emurukum. Emrediyorum size. Sizden isteğim şudur. En ta'budullaha. Kulluğu Allah'a hasretmeniz. Ve la tuşriku bihi. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamanız. Devam ediyor. Asıl nokta burası. En tusaddikuni hatta unfize anillah. Benim yanımda olmanız. Bana sahip çıkmanız. Tasdik etmeniz. Bana arkadaşlık yapmanız. Yoldaş olmanız. Sahipsiz bırakmamanız. Hangi konuda? Unfize anillahi ma ba'athani bih. Allah'ın beni tatbik etmemi istediği ve onun için gönderdiği şey için. Demek ki Resulullah'ın derdi neymiş siz söyleyin. Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmak, tatbik etmek. Beni Amir bin Sasa bunu duyunca dedi ki, işte ensar arayışı böyle bir şey. Zordur ha. Çok kapı çalmak lazım. Çok yoklamak lazım. Çok silkelemek lazım. Pes etmemek lazım. Beni Amir bin Sasa'ya dedi ki en tusaddikuni hatta unfize. Beni öyle bir tasdikleyin ki, bana öyle bir sahip çıkın ki ben bu dini tatbik edebileyim, hakim kılayım. Beni Amir bin Sasa'nın reisi dedi ki peki biz sana sahip çıktık. Biz sana yardım ettik. Allah seni muzaffer kıldı, düşmanları ise mağlup. Dedi ki istediğin oldu. Din yeryüzüne hakim oldu. Senin vefatın ardından o koltuğa kim oturacak? Amir bin Sasa mevzuyu anlamış yani. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki El-emru ilallah yada'ahu haythu yeşâ. Bu iş Allah'ın emrinde. Bu iş Allah'ın işi. يَضَعَهُ حَيْثُ يَشَاءُ O istediği yere, istediği kişiye bunu verecektir. Maruz görün tabirimi, belki çok amiyane olacak ama şu tabir. Öyle mi? Hani pışığık vardır ya, budur yani aslında. Öyle mi Muhammed? Biz acemiyle, arabıyla kellelerimizi onların kılıçlarının ardına koyacağız. Senin vefatın ardından da bu iş bizim tek elimizde olmayacak. Öyle mi? Ebe aleyh Muhammed ebe aleyh. Dediler ki git hadi işine Muhammed. Olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dininin yardımcılarını arıyor. Beni Amir bin Sasa ve diğer birçok kabile Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı çok kötü bir şekilde huzurlarından kovdular. Ta ki Allahu azza ve celle Hazreçlilerden sayıları 3 ile 10 arasında değişen gençleri karşısına çıkarana kadar. Deseler ki bana Ensar kimdir? Derim ki Usayd bin Hudayr ve Sa'd ibn Muaz. Ama bir de bu Ensar'ın ilk halakası ve halkası vardır. İlk zinciri vardır. O kimdir diye sorarsanız bana ben de derim ki Esad bin Zurare radıyallahu anh. İşte o 3 ile 10 kişinin arasında bir Ensar vardır. Bir yiğit vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ikram ettiği Ensar'ın kapısını aralayan olmuştur. Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara da dedi ki en tusaddikuni hatta unfid. Beni öyle tasdikleyin, bana öyle yardım edin ve sahiplenin ki ben bu dini tatbik edeyim. Onlar dedi ki baş göz üstüne iman ettiler. Gittiler, sözleştiler bir sene sonra biliyorsunuz değil mi? Akabe biatı ki birincisidir o. Geldiklerinde 12 kişiyle döndüler. Esad bin Zurare Medine'de çalışmayı başlatmıştı bilene. Ensar'ın kapısını araladı, aralayacak. Az kaldı. Birinci akabede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esad bin Zurare ile ve o 12 kişiyle birlikte kimi gönderiyor? Kimi? Mus'ab bin Umeyr'i gönderiyor. Şimdi ben Mus'ab bin Umeyr'i anlatacağım size. Medine'de yaptığı çalışmayı anlatacağım ve ondan sonra da inşallah konumuzu yavaş yavaş toparlamaya çalışacağız. Niye Mus'ab'ı anlatıyorum? Bir sorun bana. Mus'ab'ı niye anlatıyorum? Biz az önce Allah'ın dininin yardımcılarından bahsettik. Doğru mu kardeşler? Allah bize olmayı nasip etsin dedik ve dua ettik. Ama Sa'd İbni Muaz olmak için evvela ne olmak lazım? Mus'ab olmak lazım. Esad bin Zurare olmak lazım. Biz Esad bin Zurare olalım ki Allah bize Usayd bin Hudayr'lar ikram etsin. Biz Mus'ab İbni Umeyr'ler olalım ki Allah bize Sa'd bin Muaz'lar ikram etsin. Sa'd İbni Muaz olunca da Allah bize Ensar'ını göndermiş demektir biiznillah. Onun için Mus'ab'ı anlatıyorum. Hani az önce bir ifade kullandım ya kapıyı çok zorlamak lazım diye. Bunun için söyledim. Öyle bir Mus'ab olmak lazım ki, öyle bir Esad bin Zurare olmak lazım ki, Sa'd bin Muaz gibi adam mızrağını çölün orta yerine saplasın. Desin ki iman ettim. Bu dinin yardımcısı olmayı da kabul ettim. Öyle bir Esad bin Zurare olmak lazım ki Usayd bin Hudayr mızrağını çölün orta yerine saplasın. Desin ki neyim var neyim yok sizindir buyurun. Öyle Mus'ab olmak lazım. Mus'ab İbni Umeyr. Ona tarih kitaplarında ne diyorlar biliyor musunuz? Birazdan Esad'la Mus'ab İbni Umeyr'in bir atışması var. Çok tatlı. Ona diyor ki sen Darul Erkam'ın neferisin. O da ona diyor ki sen de Darul Esad'ın sahibisin. Esad bin Zurare Medine'nin Darul Erkam'ıdır. Subhanallah. Darul Esad. Orada başlamıştır dava. Ben uzatmıyorum. Mus'ab İbni Umeyr Medine'yi sallamıştır adeta. He? Ne der tarih kitaplarında, klasik siyer kitaplarında? İslam'ın konuşulmadığı, girmediği bir ev dahi kalmamıştır Yesrib'de. Sa'd ibn Muaz, Usayd bin Hudayr bunu duyar. Der ki bir adam gelmiş Medine'de istemediğimiz şeyleri konuşuyor. Sa'd ibn Muaz, Usayd bin Hudayr'a diyor ki, malum Esad bin Zurara benim teyzemin oğludur. Akrabalar. Diyor ki ben gidersem kötü olur. Akrabalık bağı falan da kalmaz. Diyor ki sen git. Sa'd ibn Muaz kime söylüyor bunu? Usayd bin Hudayr'a söylüyor. Diyor ki git onlara. Diyor ki gereken ne varsa onu yap gel. Öldürmekse öldürmek. Sürgün etmekse etmek. Ama diyor bizim duymak istemediğimiz şeyleri o adam artık anlatmasın. Kimden için diyor? Musab bin Umeyr. Gönderiyorlar. Usayd bin Hudayr'ı onların yanına gönderiyor ama Esad bin Zurara hakikaten Ensar'ın ilk halkasıdır dedim ya. Siyasi bir adam, siyasi bir sahabe. Allah ondan razı ve memnun olsun. Diyor ki Musab'a, şimdi diyor gelirler. O ikisinden biri mutlaka gelir. Ama diyor bilesin ki Musab, o ikisini alırsak, elde edersek, diyor ki Medine'nin Ensar'ı bizimdir. Allahu Ekber. Ensar biziz artık. Öyle mi öyle? Usayd bin Hudayr geliyor. O hışımla elinde ne var? Mızrağı var. Öldürmeye, artık gereken neyse onu yapmaya gidiyor ki, varıyor diyor ki, duymak istemediğimiz şeyleri anlatan sen misin? Musab ibn Umeyr diyor ki evet benim. Diyor ki seni öldürmeye geldim. Seni katletmeye geldim. Sürgün etmeye geldim. Artık ne yapacaksa. Elinde de mızrağı var. Hiddetli yapacak yani yapacağını. Musab ibn Umeyr işte siyasi bir sahabe size. Düşünen, davasını düşünen, davasının maslahatını düşünen, duygusallığı raflara hapsetmiş, dava merkezli düşünen bir adam. Mus'ab İbni Umeyr diyor ki tamam sen bana diyor yapacağını yap ama diyor senin için beni 5 dakika önce öldürmek ya da sonrası öldürmek ya da yapacağını 5 dakika öncesi yapmak ya da sonrası yapmak bir şey ifade eder mi diyor. Beni bir dinle, duymak istemediğin şeyler olduğuna kanaat getirirsen yapmak istediğini yap diyor. Usayd bin Hudayr radıyallahu an aklını kiraya verenlerden hiç olmadı. Diyor ki aslında doğru söylüyorsun diyor ya. Mızrağını saplıyor çölün ortasına. Diyor ki anlat. Dinleyeceğim. Eğer duymak istemediğim şeyleri söyleyecek olur isen gerisini sen düşün. Usayd bin Hudayr orada iman ediyor. Allahu Ekber. Ensar'ın anahtarlarından bir tanesi cepte. Ensar Ridvanullahi aleyhim ecma'in. Usayd bin Hudayr diyor ki benim hemen Sa'd ibn Muaz'ın yanına gitmem lazım. Buraya dikkat. Tefsir-i Furkan'ın belki bu geceki en güçlü azıklarından bir tanesi. Usayd bin Hudayr, Sa'd ibn Muaz'ın ve tabi sonradan Ensar oluyor onlar. O dönem Medine eşrafıyla birlikte otururken Sa'd ibn Muaz diyor ki eşrafına dönerek diyor ki beni dinleyin beni. Usayd bin Hudayr, vallahi de billahi de buradan gittiği yüzle geri dönmüyor. Ona bir haller olmuş. Gönderdiğimiz gibi geri dönmüyor Usayd. Evet öyle. Sa'd ibn Muaz'ın tespiti doğru çünkü Usayd bin Hudayr iman etmişti. Diyor ki bir işi beceremedin. Sa'd ibn Muaz alıyor mızrağını. Diyor ki ben gidiyorum. Ne olursa olsun. Varıyor. Yine Mus'ab ibn Umeyr ve Esad bin Zurar'a oturuyorlar. Subhanallah. Öldürmeye gidiyor artık Mus'ab ibn Umeyr'i. Veya gereken neyse onu yapmaya gidiyor. Diyor ki duymak istemediğimiz şeyleri anlatan adam sen misin? Diyor ki evet. Diyor ki seni öldüreceğim, katledeceğim. Diyor ki yap. Ama diyor beni ilk önce bir dinle. Ha önce ha sonra çok bir şey değişecek mi yani? Değişmeyecek. Duymak istemediğin şeyleri anlatıyorsan dilediğini yap. Diyor ki aslında haklısın. Sa'd ibn Muaz da aklını kiraya vermemişlerdendir. Çölün ortasına saplıyor mızrağını. Diyor ki anlat. anlatıyor ve iman ediyor. İkinci ensar da cepte, elhamdülillah. Oldu mu size ensar? Oldu mu size nusret? Dönüyor Sa'd ibn-i Muaz. Eşrafı bu sefer diyor ki, Usayd bin Hudayr'a, yeminle olsun ki, Sa'd ibn-i Muaz'ın gittiği yüzle, şimdi dönüşünün yüzü vallahi farklı. Sa'd ibn-i Muaz diyor ki, beni nasıl bilirsiniz? Diyor ki, seni iyi biliriz. Diyor ki, ben iman ettim. Sen iman ettin, biz de iman ettik. Allahu Akbar. Sonra geldiler. İkinci Akabe biatına kaç kişiyle? 72. Rivayetler muhtelif ama 72. Vallahi öyle bir ensar olduklarını ispat ettiler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dillere destan. Subhanallah. Allah bize de öyle ensar olmayı nasip etsin. Allah bize de öyle Esad bin Zurareler ikram etsin. Allah bize öyle Saadlar ikram etsin. Öyle Usaidler ikram etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden biat istedi. Dedi ki, bana biat edin. Neyin üzerine ya Resulallah? İyi günde kötü günde bana itaat edeceğinize. He? Kadınlarınızı, çocuklarınızı koruduğunuz gibi beni ve dinimi koruyacağınıza. اَمْ تُصَدِّقُونِ demişti ya. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Ensar, Sa'd ibn-i Muaz, Usayd bin Hudayr, Esad bin Zurare dediler ki, ya Resulallah, bu işin ucunda ölüm var. Dedi ki, bize ne var? Buna mukabil bize ne var ya Resulallah? Cennet. Uzat elini ya Resulallah dedi Ensar. Tam elini uzattı ki Esad bin Zurare, Medine'nin ilk ensarı, ilk halakası bu manada ellerinden tuttu, dedi ki ensar bir durun hele Medineliler. Ben ensar diyorum da o Medineli diyor. Diyor ki Medineliler bir durun. Diyor ki Arabiyle Acemiyle herkesi kendinize düşman edineceğinizin farkında mısınız? Arabıyla, acemiyle üzerinize yürüyüp sizi öldürmek isteyecekler. Bunun farkında mısınız? Çok sevdiğiniz canlarınızı bu uğurda feda edeceksiniz. Bunun farkında mısınız? Bunun uğrunda sevdiklerinizin canına kıyacaklar. Farkında mısınız? Ne diyor? Esad bin Zurare, çek elini çek. Biz ne bu beyatten vazgeçeriz, ne de Allah'ın Resulüne olan itaatimizden. Biz bütün saydıklarının üzerine Resulullah'a beyat ettik. Oldu mu size ensar? Oldu. Oldu mu size Medine, Mescid-i Nebevi ve İslam Devleti? Vallahi oldu. Öyleyse bizim de bugün ensara ihtiyacımız var ya, Mus'ab olmaya var mısınız? İnşallah. Evvela Mus'ab olmaktan başlamak lazım. Esad bin Zurare olmaktan başlamak lazım. Esad bin Zurare olmak lazım ki Allah bize Usaydler göndersin. Yine Muaz, Sa'd ibn-i Muaz'ı göndermesi için Mus'ab olmak lazım. Bir gün, hemen bitiriyorum inşallah. Mus'ab'la Esad bin Zurare oturmuşlar, konuşuyorlar. Mus'ab bin Umeyr diyor ki, sen benim gördüğüm en hayırlı öncülerdensin ey Esad. Yok yok yok. Allah size de kardeşlerinizle böyle cedelleşmeyi nasip etsin. İyi manada cedelleşmeyi nasip etsin. Diyor ki Mus'ab bin Umeyr, diyor ki ben diyor gördüğüm en hayırlı öncülerdensin sen ey Esad. Diyor ki yok yok. Benim nazarımda da diyor ey Mus'ab, sen diyor gördüğüm en hayırlı öncülerdensin. Yok diyor Mus'ab ibn-i Umeyr. Öyle değil, öyle değil diyor. Biz diyor nasıl Darul Erkam'ımız varsa, adıyla, namıyla, Darul Erkam'sa, sen ise Darul Esad'sın ve o evin sahibisin. Var mı bundan daha hayırlısı diyor. Ondan sonra Esad bin Zurare baktı ki, işin içinden çıkılacak gibi değil. Diyor ki Mus'ab, sen de hayırlısın, ben de hayırlıyım inşallah. Diyor ki sen de hayırlısın, ben de hayırlıyım. Subhanallah diyor ki, din Allah'ın dinidir ey Esad. Musab diyor. Din Allah'ın dinidir. Biz sadece vazifeliyiz. İşimiz sadece vazife almak. Sonra diyor ki, ama bir gerçek var ki Esad. Diyor ki, senin emeğin inkar edilmez. Son söyleyeceğini de Musab İbni Umeyr söylüyor. Allah bize Musab olmayı nasip etsin. Allah bize Esadlar olmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizim bu samimi Musab oluşumuza da saadlar ikram etsin inşallah. Allahu Teala taksiratımızı affe mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.